pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit kong ito'y para sa'yo. Damit ang bawat saglit sa piling mo, ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko makakayanang mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal. Magpakailanman dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Ikaw lamang ang siyang lahat para sa akin. Ikaw lamang ang siyang mamahalin. Ikaw lang ang siyang tanging nagbibigay signal. Ang buhay ko ngayon may halaga. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal. Magpakailanman dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Magpakailanman dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko.